Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cuma gününün fazileti. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya, yani hutbeyi dinleyip namazı kılmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın. Ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Ve Allah'ı namaz dışında da daima gündemde tutun ki mutluluğa erişebilirsiniz. Cuma suresi ayet 9-10. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu. Yine o gün cennetten çıkarıldı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse abdestini güzelce alarak cuma için camiye gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazladan 3 günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken gereği gibi dinlemeyip, çakıl taşlarıyla onarsa, meşgul olursa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, 5 vakit namaz arasında işlenen küçük günahlara, her iki cuma namazı, 1 haftalık arada işlenen küçük günahlara, her iki Ramazan da aralarında geçen 1 yıllık günahları silerler. Yani cuma hutbesi aynen namaz gibidir. Namazda nasıl başka şeylerle meşgul olmak, namazın bozulmasına veya sevabının azalmasına sebep olursa, hutbe esnasında da çakıl taşlarıyla, tesbihle veya başka şeylerle meşgul olup hutbeyi dinlememek, ecrin azalmasına, sevabın yok olmasına sebep olabilir. Büyük günahlardan olan şirk, sihir, ana babaya isyan ve benzeri şeylerden sakınmak şartıyla, cuma namazını geçen, cuma namazıyla ikisinin arasındaki Allah'a yönelik hata ve günahlara kefaret oluyor inşallah. Allah dilerse o günahları silebilir. Ama kul hakkı dediğimiz cinsten günahlar ise onların bu dünyada helallaşması gerekmektedir. Onları Allah affetmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberin üzerinde şöyle buyurdu. Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Yani Müslümanların her hafta buluşup ibadet etmesi gerekir. Haftalık Müslümanların mesaj alma gününden istifade etmesi ve bu günü kaçırmaması ve böylece manevi bir çöküntüye uğramaması için böyle bir tehdit getirilmiştir. Değilse cumayı küçümsediği ve inkar ettiği için kılmayan kafir olduğundan dinden çıkmış olur. Hataen cumaya gitmeyenler tevbe ve istiğfara devam edip cuma namazına devam etmelidirler. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erginlik çağına gelmiş her kimse için cuma günü boy abdesti almak gereklidir. Semure radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, guslederse o daha iyidir. Yani cuma günü müminlerin haftalık bayramları olduğu, bu münasebetle de camiye tertemiz, gusül abdesti alarak temiz kıyafet ve kokularla gitmenin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Terli ve pis kokulu vaziyette cumaya gelip müminleri rahatsız etmektense namazdan önce duş alıp tertemiz elbiselerini giyinip gelmek her yönden uygun ve sevabı bol bir harekettir. Selman radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak iyice temizlenir, saçının ve sakalının bakımını yapar, güzel kokularak sürünerek camiye çıkar, camide oturan iki kişinin arasını açmaz, kılabildiği kadar namaz kılar, İmamın hutbesini sesini çıkarmadan dinlerse, o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü cünüplükten dolayı alınan boy abdesti gibi abdest alır. Erkenden cumaya giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra giderse bir inek kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonraki vakitlerde giderse bir tavuk, daha sonraki vakitlerde giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere hazır olurlar. Yani cuma günü, cuma namazı için camiye toplanma saatinin her zamana ve bölgeye göre ilk vakitlerden başlayarak imamın hutbeye çıkışına kadarki zaman dilimlerinden bahseden bu hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cünüplükten dolayı alınan boy abdesti gibi demesinden de kişinin o gün gönlünü her türlü dış etkilerden koruyup tam bir huzur içinde cumayı kılabilmesi için eşiyle beraber olduktan sonra boy abdesti almasını uygun gördüğü ve bunu da üstün edebi ve nezaketi sebebiyle ancak bu şekilde ima ettiği de anlaşılabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününün faziletini anlatırken şöyle buyurdu. Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman namaz kıldığı halde o vakte rastlarsa, Allah'tan bir şey isterse, Allah onun dilediğini mutlaka yerine getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o vaktin pek kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret ediyordu. Yani, cumadaki duaların kabul olma saati, Kadir gecesi, yapılan iyiliklere en az 10 katı verilecek, 700 katlarıyla sevap verilmesi, Allah'ın biz Müslüman kullarına verdiği sayısız imkan ve fırsatlardan bazılarıdır. Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi, kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadar ki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir. Bu zaman dilimi hakkında 40'tan fazla rivayet kitaplarımızda bulunmaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Abdullah bin Ömer bana, cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? Diye sordu. Ben de, evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit, İmamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süre içindedir. Evs bin Evs radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz. Zira sizin salat ve selamınız bana sunulur. Şükür secdesi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayete göre şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmış, Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden inip ellerini kaldırarak bir süre dua etti. Sonra secdeye kapandı. Uzun bir süre böylece kaldı. Sonra kalktı, ellerini açıp tekrar bir müddet daha dua etti. Sonra secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarlayarak buyurdu ki, Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını istedim. O da bana ümmetinin 1/3'ünü bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp ümmetim için dilekte bulundum. O da bana ümmetimin geri kalan 1/3'ünü bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım. Yani yapılan iyiliklere teşekkür etmek iyi kimselerin sıfatlarındandır. Gördüğü iyilik sebebiyle insanlara teşekkür etmeyen bir kimsenin Allah'a şükretmiş sayılmayacağını da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmekteyiz. Allah'ın lütfu ve bize verdiği nimetler sayılmayacak kadar çoktur. Tüm bu nimetler karşılığında Allah'a şükretmek, onun istediği gibi olmak, onun gönderdiği kitaba ve peygambere uymakla mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir nimetle karşılaşınca daima secdeye kapanır, Allah'a şükrederdi. Bu hadis-i şeriften de şükür secdesinin nasıl yapılacağını ve duanın da nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Zaten ayetlerde de belirtildiğine göre bağırıp çağırmaksızın, içten ve yalvararak ve korkarak dua etmelidir. Gece namazının fazileti. Gecenin bir kısmında uyanıp namaz kıl. Bu sadece sana mahsustur. Farz namazlardan fazla olarak kılınan bir namazdır. Bundan dolayı Rabbin ahirette seni övgüye değer bir kuruma yükseltir. İsra suresi ayet 79. Onlar yataklarından geceleri kalkarak korku ve ümit içinde Rabbilerine yalvaranlardır. Ve kendilere geçinme için verdiğimiz rızıktan başkalarına harcayanlardır. Secde suresi ayet 16. O müminler ki geceleri pek az uyurlardı. Zariyat suresi ayet 17. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Onun üzerine kendisine dedim ki, ey Allah'ın elçisi, geçmiş ve gelecek tüm hataların bağışlanmış olduğu halde neden kendini böyle yıpratıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. Yani verilen tüm nimetlere, bilhassa iman, İslam, sıhhat ve afiyet nimetlerine, her an şükretmek, gerekli ibadetlerde bulunmak vazifelerimizdendir. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu ve benzeri nimetlere şükür için ayakları şişinceye kadar namaz kılmıştır. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma Hanım kapısını çaldı ve onlara namaz kılmayacak mısınız buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ne iyi adamdır. Bir de geceleyin namaz kılsa buyurdu. Salim diyor ki, o günden sonra Abdullah geceleri pek az uyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdullah, falan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadet ederdi, sonra bırakıverdi. Yani her ibadet ve taatte olduğu gibi gece namazında da az da olsa devamlı olanı makbuldür. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sabaha kadar uyuyan bir adam bahsedilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyleyse onun kulaklarına veya kulağına şeytan işemiştir. Hadiste kişinin yatmazdan önce boş şeylerle, anlamsız işlerle zaman geçirmesinin kulak veya kalbini kirletmiş olacağından bahsedilmektedir. Çünkü bu tip kişiler Allah'tan gelen sözleri ve ezanı bile duymayacak kadar kulakları kirlenmiştir. Kafalarını ve kalplerini lehviyat ve lagviyat dediğimiz boş şeylerle dolduran bu kimseler Müslümanlığın bir gereği olan namaza ve ibadetlere yaklaşamazlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun boyun köküne 3 düğüm atar. Ve her düğüm üzerine senin için uzun bir gece vardır, rahat uyu diye eliyle vurur. Eğer bir kimse gece uyanıp Allah'ı anarsa düğümlerden biri çözülür. Abdest alınca İkincisi çözülür, namaz da kılarsa şeytanın vurduğu tüm düğümler çözülmüş olur. Böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabaha çıkar. Eğer böyle yapmazsa, yani Allah'ı hatırlayıp abdest alıp namaz kılmazsa, uyuşuk ve bitkin olarak sabaha çıkmış olur. Bu hadiste ise şeytan yine gece ibadeti ve sabah namazına insanları uyandırmamak için, Allah yolundan alıkoymak için telkinler yaptığını, yat uyu diyerek Allah'a karşı yapacağı ibadetlerdeki azim ve iradesini felce uğratıp ve sabaha bitkin, yorgun, tembel bir şekilde çıkmasına sebep olduğunu bildirmiş oluyor. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Birbirinize selam veriniz. Yemek yediriniz. Geceleyin insanlar uyurken namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan'dan sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz, gece kılınan namazdır. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece namazı ikişer ikişer kılınır. Sabah namazının vaktinin girmesinden endişe ettiğin zaman bir rekat daha kılarak vitiri de kılmış ol. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rekat kılar ve bir rekat da vitir kılardı. Enes radıyallahu anh'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerce oruç tutmadığı olurdu da biz o ay oruç tutmayacak zannederdik. Bazen de hep oruç tutardı da o ay oruca hiç ara vermeyecek zannederdik. Onu gece namazı kılarken görmek istersen mutlaka şöyle görürdün. Uyuduğunu görmek istersen de yine öylece görebilirdin. Yani hayatının hiçbir bölümünde aşırılık bulunmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fazlar dışında kendini zorladığı, kural haline getirdiği bir nafile ibadetinin olmadığı, ölçülü ve dengeli biçimde hayatı boyu nafile ibadetler yaptığını, kendisi üzerinde hakkı bulunan kimselere, yani kendi öz canına, hanımına, çoluk çocuğuna haksızlık yapmaksızın nafile ibadetlere devam ettiğini öğreniyoruz. Yani sahabi, onun dengesiz biçimde oruç tutup namaz kıldığını veya dengesiz bir şekilde yiyip içtiğini görmüş değillerdi. Gördükleri bu hadisede açıklandığı şekilde orta yolu tutmuş vaziyette ve dengeli biçimdeydi. Aşırılıklara hayatında kesinlikle yer vermezdi. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri 11 rekat namaz kılardı. Ve bu namazların secdelerinde başını kaldırmaksızın sizden birinizin 50 ayet okuyacağı kadar kılardı. Sabah namazından önce 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz vaktini haber vermeye gelinceye kadar sağ yan üzerine yaslanırdı. Yani gece namazlarında okuduğu ayetlerin fazlalığı, rükû ve secdelerdeki yaptığı tesbihatın uzun ve kısalığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazları her gün aynı rekatla kılmaz. Bu sayı bazen 7, bazen 9, bazen de 11 rekat şeklinde olurdu. Kişinin Rabbine en yakın olacağı secde mahallinde uzun süre kalan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize en güzel örnek olmuştur. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de başka aylarda gece namazını 11 rekattan fazla kılmazdı. Önce 4 rekat kılardı ki bu rekatların uzunluk ve güzelliklerini sorma. Sonra bir 4 rekat daha kılardı ki onların da uzunluk ve güzelliğini anlatacak gibi değildi. Biraz yanı üstüne uzandıktan sonra 3 rekat vitri kılardı. Bunun üzerine ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vitri kılmadan mı uyuyorsunuz? Bu soruya şöyle cevap verdi. Ey Ayşe, benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. Yani gözleri uyuyup kalbin uyumaması Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus özelliklerdendir. Kendisine güvenen kimse gece namazını kıldıktan sonra vitri son vaktinde geciktirmeli, biraz daha yatıp uyumalıdır. Uykusu ağır olup vitri kaçırma tehlikesi olursa gece namazının hemen arkasından vitri kılmalıdır. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin ilk kısmında yatıp uyur, son kısmında da kalkarak gece namazını ve vitri kılardı. Yani yatsıdan hemen sonra yatıp gecenin sonunda da seher vaktinde gece ibadeti yapmak sıhhate daha uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize böyle örnek olmuştur. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gece namazı kıldım. O kadar uzun süre ayakta kaldı ki uygunsuz bir iş yapmayı gönlümden geçirdim. Ne yapmak istedin diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta yalnız bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarda imam olacak kimselere cemaatin içinde hasta, yaşlı, özür sahibi kimselerin bulunabileceğini, bunun için de bunları gözeterek namazın kısa tutulması gerektiğini bildirmiş, hatta bir seferinde safların arkasından ağlayan bir çocuk sesi işitince çocuğun annesine sıkıntı vermemek için namazı çabucak bitirdiği de bir gerçektir. Ama nafile namazlarda kişi ezber bildiği sureler ve kendi gücüne göre istediği kadar namazlarının kıyam, rükû ve secdelerini uzatabileceğini de böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiştir. Kendisine böyle bir gece namazında uyan kimseleri engellememesinden dolayı nafile namazların da cemaatle kılınabileceği çıkarılmıştır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gece namazı kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben kendi kendime 100 ayet okuyunca rüküye gider dedim. Fakat okumaya devam etti. Ben kendi kendime bu sureyi bir rekatta bitirecek dedim. Fakat yine devam etti. Nisa suresine geçti. Onu da okuduktan sonra Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır. Tesbih ayeti gelince Allah'a tesbih ediyor. Dilek ayeti gelince Allah'tan dilekte bulunuyordu. Sığınma ayeti gelince de Allah'a sığınıyordu. Sonra rüküye vardı. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce olan Rabbimi her türlü noksanlıklardan uzak bilir ve her türlü mükemmelliğin ona ait olduğunu kabul ederim demeye başladı. Rükudaki durması da aşağı yukarı ayakta duruşu gibi uzun oldu. Sonra Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. Eksiksiz övgü veya teşekkürler sadece sanadır ey Rabbimiz diyerek rükudan doğruldu. Ve rüküye yakın da ayakta durdu. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel A'la. Büyük olan Rabbimi her türlü noksanlıklardan uzak bilir. Her türlü mükemmelliğin ona ait olduğunu kabul ederim diyerek secdesini de ayakta durması kadar uzattı. Bu hadis-i şerif bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile kıldığı namazların uzunluğunu anlatıyor. Şöyle ki bir rekatta okuduğu Bakara suresi elimizdeki Kur'an'a göre 48 sayfa ve 286 ayet. Nisa suresi 29 sayfa ve 176 ayet. Ali İmran suresi ise 26 sayfa ve 200 ayetten oluşuyor. Yani toplam bir rekatta 104 sayfa Kur'an okuyup toplam 662 ayetle bir rekatı kılmış oluyor. Bu hadiste dikkatimizi çeken bir husus da okurken önce Bakara suresinden başlayıp sonra sırayla Ali İmran'ı olmasına rağmen atlayıp Nisa suresini okuyup sonra tekrar Ali İmran'a dönmüş olmalarıdır. Yani tertip dediğimiz sıralamaya uymadıkları ve denk geldiği şekilde okudukları da bir gerçek olmuş oluyor. İmam cemaate namaz kıldırırken en zayıf ve yaşlı olanları gözeterek kıldırması gerekir. Fakat kişi nafile namaz kılarken serbesttir. İstediği kadar uzun ayetler okuyabilir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu da ayakta durması uzun olan namazdır cevabını verdi. Yani burada da uzatılması istenen bölüm namazda Kur'an'ın okunduğu bölüm olan ayakta durma suresidir. Çünkü Kur'an okumayı uzatmak diğer rükû ve secdelerdeki tesbihatı uzatmaktan daha sevap ve faziletli olduğu bildirilmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın en çok beğendiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Ve en çok beğendiği oruç da yine Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birinde namaz kılardı. Sonra gecenin altıda birinde yine uyku ile geçirirdi. Orucu da bir gün tutar, bir gün iftar ederek devam ederdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetinden kendisininkini az gören ve devamlı oruç tutmaya niyetlenen geceleri devamlı ibadetle karısını dahi ihmal edecek derecede kararlı olan bu sahabiyle yapılan sohbetin son bölümüdür. En çok namaz kılmak isteyen ve oruç tutmak isteyen bu Davud modelinden daha fazlasını yapmamalıdır. Çünkü Allah'a en sevimli olan model de budur. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gecede duanın kabul olacağı öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah'tan dünya ve ahirete ait Allah'tan hayırlı bir şey dilerse Allah onun dileğini yerine getirir. Bu hal her gecede vardır. Yani cuma günü, icabet saati, Kadir gecesi ve her gece olan bu gibi durumlar Allah'ın biz kullarına lütfu ve merhameti dolayısıyladır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz geceleyin kalkarsa önce gayet hafif iki rekat namaz kılsın. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında gece namazına fazla uzatmadan kıldığı iki rekatla başlardı. Yani gece namazına bir nevi hazırlık gibi olan bu hafifçe kılınan iki rekatlık namazla uzun ve yorucu olabilecek şeylere hafif bir girişle başlamanın uygun olduğu öğretilmektedir. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlık ve başka bir sebeple gece namazını kaçırırsa ertesi gün öğleye kadar onun yerine 12 rekat namaz kılardı. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse geceleri okumaya devam ettiği bir duayı veya ibadeti yapamadan uyursa, sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında yaparsa, gece yapmış gibi sevap kazanır. Yani alışkanlık haline getirilen ibadetler, elde olmayan sebeplerden dolayı yapılmadığı takdirde, ertesi günü telafi edilebileceği ve böylece de hiçbir kayba yol açmadığı bize bildirilmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceleyin kalkıp ibadet eden ve hanımını uyandıran, uyanmadığı takdirde yüzüne su serpen kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah merhamet etsin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse geceleyin karısını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarsa Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar arasına yazılırlar. Yani karı koca arasında hayat müşterektir diyoruz. Bu birlikteliği ibadet ve taatlarda da göstermemiz gerektiğini bu iki hadis bize bildirmektedir. Ebedi saadeti ahiretteki dereceyi artırmak için de karı koca birbirlerini teşvik etmeli ve yardımcı olmalıdır. İnsan ve cin şeytanları nasıl ki Müslümanları gece ibadetine kaldırmamak, sabah namazını kıldırmamak için işbirliği yapıyorlarsa, bizler de karı koca olarak, ana baba, evlat olarak birbirimizle yardımlaşıp tüm şeytani güçlere karşı ittifak kurmalıyız ki Allah merhamet etsin duasına hak kazanabilelim. Allah'a karşı yapılması gereken işlerde kadın erkek arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı emrolundukları şeyi yapmak zorundadır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılarken uyuklayacak olursa uykusu gidinceye kadar oturup uyusun. Çünkü uyukladığı halde namaz kılarsa olabilir ki Allah'tan bağışlanma dileyeyim derken belki kendisine sövebilir. Yani zihni ve bedeni yorgunluktan dolayı uyku ağır basarsa bu durumda kişi yanlış ve eksik okuma ihtimali olduğundan sevap yerine günah kazanabilir. Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de uyanık vaziyette ve çok dikkatli olmalıyız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz geceleyin namaz kılmak üzere kalkar, Kur'an diline dolaşıp ne okuduğunu bilmezse yatıp uyusun. Ramazan'da teravih kılmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'da teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin emir vermeksizin Ramazan gecelerini ibadetle geçirmeye teşvik ederler ve şöyle buyururlardı. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerinde teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yani nafile namazlar cinsinden olan bu Ramazan namazı yani teravih, Peygamberimizin hayatı boyunca kıldığı gece namazlarının Ramazan ayındaki aldığı isimdir. Teravih mevzumuzda Türkçe'de derli toplu malumatı Sahih-i Buhari Muhtasar-ı Tecrid-i Sarih tercümesi 4. ciltten bulmaktayız. Tüm hadislerle açıklanan bu meselenin özetini vermek gerekirse şöylece alıntı yaparak aktarabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de başka aylarda kıldığı gece namazı 11 rekatı geçmemiştir. Sabah namazının 2 rekat sünnetiyle vitir namazı da bu sayıya dahildir. Zeyd bin Sabit'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hasırdan edindiği hücresinden çıkarak bir kez gece hem farz namaz olan yatsıyı hem de teravihi cemaatle kılmıştı. Cemaatin teravih namazına hücum ettiğini görünce yatsıyı kıldırıp odasına çekilerek teravihi kendi başına kılmaya başladı. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazını böyle cemaatle kılması 2 ve 3 geceyi geçmez. Cemaatin aşırı arzu ve taleplerine binaen üzerinize farz kılınacağından ve sizin de muktedir olamayacağınızdan korktum buyurmuştur. Peygamberimizin vefatından sonra halifelerden Ebu Bekir döneminin tamamında ve Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde herkes kendi başına kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık vaziyette teravih namazını kılan insanları bir imam arkasında toplasam iyi olacak dedi. Ve Übey İbni Kâb'ı teravih imamı tayin ederek cemaati onun arkasında topladı ve bir seferinde de bu şekilde teravih kılma ne güzel adet oldu buyurdu. Asr-ı Saadet ve sonraki dönemlerde 8 ila 36 rekata varan teravih kılındığı da bize gelen haberler arasındadır. Ebu Davud'da rivayet edilen "Ashabım, benim sünnetime ve benden sonra da Hulefai Raşidin'in sünnetine uyunuz" emrine göre bizler 8 rekat kılmak suretiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine 12 rekatla 20 rekat kılarak halifelerden Hazreti Ömer'in sünnetine uymuş oluyoruz. İsteyen 8 rekat kılabilir, isteyen 20 rekata tamamlayabilir, isteyen de 36 rekatta kılabilir. Nafile namazdır. Her Müslüman içinde bulunduğu durum ve şartlara göre hangisini isterse kılabilir. Hiçbir kimse de değişik rekatlarda kılındığından dolayı kınanmaz, kınanamaz. Din ve ibadet konusu, kınanma konusu yapılamaz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.